राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज कार्तिक शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2059 15 नवंबर 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता स्वर्ग आश्रम राम सत है वो सत है मानो है असत मानो असत असत नहीं है को नहीं का आदर है कर दिया ज्यादा ये हुई है गलती और नहीं के आदर में सही के तत्व को भूल गए। अब पाचो करना इतना ही है सही का आदर करना है और नहीं को नहीं करना है जैसे है जैसे परमात्मा है वो साक्षात स्वयं वो है रूप से ही है सत्ता रूप से एक परमात्मा है और ये संसार है जितना ये है प्रकृति का कार्य है तो ये है प्रकृति एक परमात्मा एक प्रकृति प्रकृति के कार्य आनंद है अपार है और परमात्मा का अंश ये जीव है तो संसार जो जीव है ये सब दो रहे एक शरीर एक शरीरी ये दो है शरीर किसका नाम है कि जो नाश होता है क्षण भगोर है नित्य टिकता नहीं बदलता रहता है निरंतर बदलता है वो क्षर अंश है जड़ है प्रकृति का अंश है वो बदलता ही रहता है सब स्वभाव है संसार की प्राप्ति होती संसार की उत्पत्ति होती है तो भी बदलता है संस्कार लय होता तो बदलता है उसका बदलने का ही स्वभाव है और जैसे उसका बदलने का स्वभाव है ऐसे ही वो सत्य तत्व है उसको न बदलने का स्वभाव है बदलता ही नहीं कभी। जैसे परमात्मा सत्य स्वरूप है तो उसका अर्थ सत्य स्वरूप जीव है वो बदलता नहीं उसमें परिवर्तन नहीं होता ये बात है। वो अक्षर है नित्य है सनातन है सब जगह रहने वाला निरंतर रहता है संसार के कितने ही कार्य हो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता उत्पत्ति प्रलय स्थिति कई स्थिति आती है तो वो तो आत्मा नहीं वो है जो ही रहता है। यहाँ तो कह दिया गीता ने कि शरीरस्थों में कौन थे न करो थी न लिखते शरीर में स्थित कहते उन मान ले कोई सही में स्थित है उसे में स्थित किया तो सभी स्थित है सब जगह परिपूर्ण है पर शरीर में स्थित हो जाता तो भी वहाँ कर्ता लिप्तता उसी नहीं होती कर्तृत्व और भोक्तृत्व दो बात होती है नहीं वो है जो ही रहता है कोर कार्य हो उस कार्य में है जो शांत शांत कार्य भी शांत वो नित्य तत्व है निर्विकार रहता है वो नित्य तत्व के दो भाग है दो बोले दो एक भगवान है एक भगवान का अंश है भगवान एक है और अंश अनेक है जो कोई गिनती नहीं है अनंत है अपार है असीम है एक जब एक में बहुत रूप से हो जाऊ वो एक ही परमात्मा अनेक रूप से हो गया वो अनेक रूप से हो गया उसमें विकार नहीं हुआ है। वो खास क्या है कि जुकार वाली प्रकृति को जो स्वीकार कर लिया वो अंश हो गया, प्रकृति को स्वीकार किया। इस बात से महाराज ने कहा कि मतलब विशेष नहीं ताते कही जीव, वो जीव कहलाता है। और विशेषक ने हृदय शुरू था तो परमात्मा प्राप्त हो जाए, प्राप्त तो सदा ही है वो, परंतु उसको खुद वो अनुभव नहीं होता जब तक असत को सत माना है। असत तो वृक्ष है ही नहीं, तो उस दृष्टि में है ही नहीं, केवल असत को ही माना है, तो उस दृष्टि में फर्क है। तत्व में कोई फर्क नहीं, तत्व तो है जैसे का जैसा ही है। इस बार से मुक्ति होती नहीं है, मुक्ति है स्वतः, मुक्ति नाम छूटना। सुख दुख से, विकारों से, नाशवन से, अनेक तरह के लाभ आते उसे छूट जाना है, नहीं उसका मुक्ति है छूट जाना। अब तक से छूट जाए तो मुक्त हो जाए, और आसवरण छोड़ करके जो सत परमात्मा है जिसका ये अंश है उसी में लग जाए तो भक्ति हो जाए। और संसार में रहता हुआ भी अपना कुछ संबंध नहीं, केवल संसार का ही उपकार करे तो कर्मयोग हो जाएगा, ज्ञान योग और कर्मयोग दो हो जाता। तो लोकेश में 2004 इस लोक में 2 निष्ठा कही गई है, ज्ञान योगे सांख्या नाम कर्म योगे योगी नाम। वहां 15 में भी खेद दाल में पुरुष हो लोके, लोक में 2 पुरुष है, खर से अक्षर में बचे खर सर्वानी भूता नहीं कूट सो अक्षर पूछते थे उत्तम पुरुष तो अन्य उत्तम पुरुष अन्य क्या है, वो अक्षर है, नित्य रहने वाला है, निर्विकार है, सम है, शांत है। तो ये दो लोग दूसरे लोग है, उत्तम उत्तम पुरुष परमात्मा अन्य है, वो परमात्मा है, उसको यह उत्तम पुरुष अन्य परमात्मा इंतजार है, उसको परमात्मा कहते हैं। वो परमात्मा हुआ, ये आत्मा हुआ, ये अनात्मा हुआ। जब अनात्मा को लेकर योग होता है उसको कर्म योग, आत्मा को लेकर कहते हैं उसका ज्ञान योग, और भगवान को लेकर कहते तो भक्ति योग। तो लोकास्त्र योग या प्रवता भगवान 3 योग कहे, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। तो पहले जब कर्म योग में लगे तो यज्ञ होते हैं, और ज्ञान योग में लग जाए तो ज्ञानी होते हैं। ज्ञान योग कर्मयोग दोनों का परिणाम एक होता है। ये 5वां भाग है, 4वां और 5वां 2 श्लोक है, बहुत ही बढ़िया है इस विषय का कहने वाला। जब संख्य प्राप्त स्थानम तद योग थे, जो संख्य योग से प्राप्त किया जाता है वो तत्व तो कर्मयोग से प्राप्त किया जाता है। तो कर्मयोग के नहीं, कर्म के द्वारा नहीं, कर्म योग, सांख्य सांख्य योग है, भक्ति भक्ति योग, योग साथ लगेगा। योगास्त्र योग मया प्रवक्ता, भगवान ने गीता के भाग भागवत के 11वें श्लोक में भगवान ने कहा योगास्त्र योग मया प्रवक्ता, 3 योग मैंने कहे, ज्ञान कर्म से भक्ति स, ज्ञान योग कर्म योग भक्ति योग, योगास्त्र योग में 3 योग है, 3 कर्मयोग है। वो अपने कोई साथ न रहे तो जो हित करना तो तत्व को प्राप्त हो गया, सरता चली गई। सांख्य योग विचार के द्वारा जड़ता को त्याग करे, वो क्रिया के द्वारा करते कर्मयोग, ये विचार के द्वारा करते ज्ञान योग, और चेतनता चेतनता को याद करे, जड़ता का त्याग कर दे, तो ज्ञान योग और कर्म योग दो हुए, ये लोक सुंदरता चाहिए, लोक दोनों है उत्तम अन्य, उसको परमात्मा कहते हैं, वो लोग देखने में नहीं आता, उसको मानते हैं वो परमात्मा कहते हैं, कोई नहीं माने तो वो मत मानो, खड़े दो तो मानना पड़ता ही, एक नाशवान एक अविनाशी, दो तो चीज है ही, और वो अविनाशी अविनाशी दोनों का मालिक है, उसको परमात्मा कहते हैं, खड़े सर्वानी भूतानी कूटस्थ अवसर उच्चते, और सबका पालन पोषण करना परमात्मा, तो परमात्मा का जो अंश हुआ प्रकृति के अंश को पकड़ने से, वो तो छोड़ दे और परमात्मा को पकड़ ले तो भक्ति योग हो गया, भक्ति योग में जब दोनों मिले तब हो गए एक, अब एक जब भगवान की तरफ दृष्टि दे तब तो एक हो गए, और अपनी तरफ दृष्टि आ जाए तो मैं भगवान का दास हूँ, भगवान मेरे मालिक है, ये भक्ति योग हो जाएगा, अपनी तरफ दृष्टि तब भेद हो जाएगा, और भगवान की तरफ देखते अभेद हो जाएगा, भेद अभेद अभेद भेद भेद अभेद अभेद भेद होता रहे, ये अभेद भेद होता है, इसको वर्तमान स्नेह कहते हैं, वर्तमान प्रेम, ये प्रेम की प्राप्ति हो जाए, और ज्ञान होता ही है, ज्ञान दृढ़ता से अलग है, ये ज्ञान है, वो ज्ञान कर्मयोग से भी होता है, ज्ञान योग से भी होता है, और भक्ति योग से तो दोनों का जो मालिक है उनसे संबंध होता है, इस बात से भगवान में प्रेम होता है, वो भक्ति योग सबसे श्रेष्ठ है, कोई ज्ञान योग को श्रेष्ठ मानते हैं, कोई कर्मयोग को श्रेष्ठ मानते हैं, कोई भक्ति योग को श्रेष्ठ मानते हैं, परंतु गीता के अनुसार श्रेष्ठ भक्ति योग है, ज्ञान योग में भी तृप्त हो जाए कोई बात नहीं है, परंतु भक्ति योग में अभिन्न बताया, और अभेद हो जाए, अभेद होने में ज्ञान योग, अभेद होने पर मतलब त्याग करता है ना, त्याज्य वस्तु की जब तक स्मृति रहती है तब तक उसकी सत्ता दिखती है, तब तक वो अभेद नहीं हो सकता, और भक्ति योग होते हैं उसमें संसार का ख्याल ही नहीं है, वो भक्ति गई है, उस भक्ति में पहले साधन भक्ति नहीं साध्य भक्ति, नवदा भक्ति साधन भक्ति, प्रेम लक्षण भक्ति साध्य भक्ति, भक्ति के दो भेद हो जाते हैं, उसमें वास्तव में अंत में केवल भक्ति रह जाती भक्ति, है भगवान रह जाते हैं, तो भगवान के तरफ होने से अद्वैत हो जाता है, और अपनी तरफ से अपने भगवान का दास हूँ, दास की फिर इच्छा होती है भगवान ने मिलने की इच्छा है, वो इच्छा दो शुद्ध होने पर होती है, वो वेद प्रेम भक्ति प्रेमती होती है, और जो पहला होती है जड़ता को त्याग कर भगवान को प्राप्त है, तो जड़ता को त्याग कर भगवान की प्राप्ति करता है, और जड़ता का त्याग कर ये प्राप्ति करता है, तो जड़ता का त्याग करता है तो त्याज्य वस्तु की सत्ता रहती है, और ये त्याग नहीं करता है, ये तो कहता है भगवान का ही स्वरूप है, अपना प्रशक्ति वो भगवान का ही है, त्याग कृष्ण का है, तो ये अभिन्नता है, अभिन्न बिल्कुल अभिन्न नहीं, परमात्मा ही है केवल, परारूप से भी वह है, अपरारूप से भी वह है, अपने स्वरूप से भी वही है, अपरा परम है वही है, ऐसा होकर मैं प्रेम हो जाता है, तो प्रेम लक्षण भक्ति होती है, और प्रेम लक्षण भक्ति आखिरी सिद्ध है, आखिरी अंत में प्रेम लक्षण है, ऐसी बात पूरा हो जाता है, और प्रेम लक्षण भक्ति प्राप्त करता है वो आरंभ से ही भक्ति करता है, तो साधन भी भक्ति साध्य भी भक्ति, तो भक्ति तरह भी ध्यान रहता है, तो असत का वो सत्य ही नहीं है, अभिन्नता है, ये परमात्मा ही है, परमात्मा मालिक है, मैं दास हूँ, ये भाव होता है, जड़ हुई चीज है, ख्याल भी नहीं। शरीर वर्षी होती है नहीं होती है कोई मतलब नहीं उससे, है तो अच्छी बात न हो तो अच्छी बात, वो तो केवल भगवान को चाहता है, वो दोनों को छोड़ कर भगवान को चाहता है, केवल भगवान को चाहता है तो भगवान है, चाहने पर भगवान के साथ एक हो जाता है, एक हो जाता है तो एक परमात्मा ही है, उसको वासुदेव सर्वम, उसी को गीता ने वासुदेव सर्वम सर्वम वासुदेव सत असत न अमृतम से मृत्यु से और सद सच्चा अमृत अमृत मृत्यु सतर सत एक परमात्मा है, और परमात्मा की तरफ दृष्टि जाती है तो वो वैसे ही रहता है, और अपनी तरफ दृष्टि करती है तो भगवान का मैं दास हूँ, तो अपनी तरफ दृष्टि केवल है वो अद्वैत तत्व तो वैसे ही रहता है, अद्वैत रहते रहते फिर अभेद भक्ति है, अभेद भक्ति होने पर फिर उसे विशेषता क्या हुई, विशेषता ये हुई कि भक्ति में चेतन में तो स्थिति होती है, पर जड़ता का त्याग करता है, त्यागी की वस्तु भी भीतर रहती है, संस्कार रहते हैं, वे संस्कार इसमें नहीं रहते, क्यों इसमें जड़ चीज भी परमात्मा है सच्चा मर्दन इसमें वो भी नहीं रहता, तो वो अभिन्नता है भगवान के साथ में अभिन्नता, अभिन्न में जो द्वैत है वो प्रेम होती है, और प्रतिक्रम वर्धमान प्रेम है, पहले जो द्वैत है अद्वैत अद्वैत द्वैत वो द्वैत द्वैत है संसार की सत्ता को लेकर ही होता है द्वैत, तो वो द्वैत साधन होता है, और परमात्मा को लेकर ये तो परमात्मा का मैं दास हूँ भेद करता है, तो सत्य भक्ति में दो भेद होते हैं, उसका भिन्ना एक ही हो गया, तो वह भिन्नता वह द्वैत दूसरा भगवान मैं दास हूँ ऐसा मानते दास मानने पर भी जड़ता का वहाँ कुछ किंचित मात्र भी संस्कार नहीं रहता, इस बात से साकार अभिन्नता है, अभिन्नता नाम इसलिए है कि जड़ता कोई नाम सुनाई नहीं है, तो अभिन्न परमात्मा के साथ एक हो जाता है, वो एक होने पर दो होते हैं, वो प्रेम लक्षण होती होती है, उसका प्रेम बढ़ता है भाई, क्योंकि कभी अपने स्वरूप की तरफ प्राप्त करता है तो मैं भगवान का अंश हूँ, भगवान मेरे अंश ही है, तो भगवान को याद करता है, भगवान के ही प्राण हो जाऊं ऐसी इच्छा होती है, फिर भगवान के प्राण हो गई इच्छा होती है, तो पहले जैसी स्थिति अद्वैत में है वैसी स्थिति अद्भुत रहती है, वह वैसे में फर्क पड़ता है कि मैं परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, उसके दर्शन हो जाए, उसकी सेवा हो जाए, उसमें लग जाऊ, उसमें जड़ता की गंध भी नहीं आती, जड़ता ही नहीं, चिन्मयता में भी दो विचार होता है, तो चिन्मयता में दो विचार होते हैं वो प्रेम लक्षणा भक्ति होती, तो कभी प्रेम लक्षणा भगवान ही दृष्टि है तो भगवान ही दिखते मैं वासुदेव सर्वम सब भगवान है, भगवान ही भगवान है, मैं तू रियर वह सब परमात्मा है, हमारे परमात्मा है, और अपने पे दृष्टि होती है तब भगवान मालिक है, भगवान को मैं आंश हूँ, ईश्वर आंश जीव अविनाशी केवल रहता है, भगवान ही साथ सत्ता रहती है, द्वैत होता है न, वो अद्वैत में द्वैत है उसका नाम भिन्नता है, और वो पहला द्वैत होता है अज्ञान के कारण है, प्रकृति का संग्रह से वो अद्वैत होता है, यहाँ पर प्रकृति का संबंध भी नहीं है तो भगवान के साथ अभिन्न रहता है, वो भगवान से अलग होता तब भी अभिन्न नहीं रहता है, क्यों भगवान जब उसका इष्ट है तो स्वयं तो रहता ही है, और भगवान का चिंतन है असत की सत्ता ही नहीं है, इस वास्ते उसका अभिन्नता हो जाती है, तो अभेद मेरा भिन्नता में ये फर्क है, अभेद होने पर अभिन्न हो जाता है तो भगवत स्वरूप हो जाता है। अभिन्नता बांध रहता है, मुस्त रहता है, निर्विकार सब शांत घन रहता है, आनंद घन में कोई विकार है नहीं कभी। वृत्ति करते करते करते प्रेम बढ़ता है, तो प्रेम बढ़ता है भगवान में होते होते अपने आप में भूल जाता है, अपने आप में कोई चीज नहीं रहती, भगवान में लीन हो जाते हैं, उसको अभिन्नता कहते हैं। जड़ता का त्याग करता है तब तक तो है द्वैत, त्याग करता है तो जाता है द्वैत, और जड़ता से संबंध विच्छेद कर जड़ता है कि नहीं उन्हें कोई चर्चा ही नहीं है, उसका नहीं और परमात्मा के माने वाले गए ऐसा होता द्वैत होता है। द्वैत ये द्वैत रहा द्वैत दोनों अभिन्न है, ये अभिन्नता में होता है, वो भिन्नता में होता है, वो भगवान का आखिरी बात है अभिन्नता। जिसमें भिन्नता तो है ही नहीं कोई किसी में, वो अभिन्न में ही दो होते हैं, दो होते हैं तो प्रेम होता है, और वो एक हो जाते तो एक हो जाते हैं, वो कभी भेद कभी भेद भेद भेद ये दोनों होते रहते हैं। तो भगवान की इच्छा है, भगवान में मिलने की इच्छा भी साथ में रहती है, वो साथ में रहती है, अभिन्न होता है तत्व से अभिन्न है, पर होता होता भी अपनी तरफ ध्यान देता है तो मैं दास हूँ भगवान का, भगवान मेरे मालिक है, ऐसा करके भगवान का प्रेम बढ़ता है। वो प्रेम बढ़ते बढ़ते बढ़ते प्रेम भगवान में ही लीन हो जाता है प्रेम में, तो वो अभिन्न होता है, तो बस भगवान का दास हुई बात नहीं रहती, भगवान ही दास है। फिर भगवान में जो प्रेम है, जो प्रेम करते हैं तो भगवान अलग अलग होते हैं, भगवान जब अलग होते हैं तो भगवान वो भगवान तो भगत हो जाता है, भगत भगवान हो जाता है। भगवान अपने तो भेद होते हैं, तो भगवान है जो भगत, और भगत होता है वो भगवान। भगवान जब चिंतन करते करते अलग होते हैं तो हो जाते हैं स्वयं राधा जी, एक हो जाते हैं तो भगवान मिल जाते हैं, तो राधा जी मेरे कृष्ण हो जाते हैं, कृष्ण हो जाते हैं राधा जी, तो द्वैत अद्वैत वो अभिन्नता में होते हैं, ये अभिन्नता में भेद है। तो ये जो एक मैं बहुत रूप रहा हूं, इस बात को राधा जी ने स्वीकार किया, तो स्वीकार किया तो वो द्वैत हो गई, वो प्रेम दक्षिणा भक्ति हो गई, वो सबसे मीठा सबसे श्रेष्ठ सबसे उत्तम उस भक्ति योग को बदल लिया। ये बात है, बात वही वही है, एक सूत्र है, वासुदेव सर्वम है, वासुदेव सर्वम में होते हुए भी एक भगवान की इच्छा से द्वित्व है, एक अपनी इच्छा से द्वित्व है, वो द्वित हो द्वित होता रहता है, तो वे राधा जी भगवान कृष्ण, कृष्ण और राधा जी ये हो जाते हैं, तो भगवान की इच्छा से द्वित है वो प्रेमाक्षा भक्ति है, उसमें अभिन्नता है। आखिर में ये बात है, वो अभिन्नता में भेद होता है भगवान की तरफ से, उसमें जड़ता की नाम दिशा नहीं, जड़ता का संस्कार भी नहीं, और अद्वैत होते त्याज्य वस्तु एक जड़ है और त्याज्य है ही नहीं। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण ये बात है।